پڑے ہیں قصیدے خدا نے تیرے، پڑے ہیں قصیدے خدا نے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، چاہے اونچے ٹھکانے تیرے، تو چاہے اونچے ٹھکانے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، بن گئے آستانے تیرے، وہیں بن گئے آستانے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، کبھی گھرانے تیرے، گھرانوں میں آلہ گھرانے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، مغفرت اریاض مبارک تجھے، مغفرت اریاض بڑے کام آئے کام آئے بہانے کام آئے بہانے تیرے.